gift med min fru och har två små minimänniskor som springer runt här i kyrkan. En tredje på gång. Per-Johan, en av gitarristerna i lovsångsteamet, och jag har varit i Huskvarna och lett lovsången på en missionskonferens. Och vi kan vänta med den där lite grann. Vi har haft ett par missionsmöten, en ungdomsmissionskonferens fredag, lördag, och de fortsatte idag, men vi åkte hem och var mer här istället. Det har varit speciella dagar, roliga dagar. Vi har fått höra märkliga missionsberättelser om människor som satsar sina liv, en del som vågar sina liv, och också några som har mist sina liv. För vårt gemensamma uppdrag att berätta för andra om vår tro på Jesus. Missionären som höll ihop allting berättade lite kulturell relevanshistorier, att man på något sätt i vår samtid inte alltid kan utgå från att alla har samma västerländska tänk som vi har. Bland annat så pratar han om Maui-indianerna som, om du kommer fram till honom och hälsar med högerhanden, då hugger han ner dig. Av den enkla anledningen att om du bara hälsar med en hand, så tror jag han att du har ett vapen i den andra. Så då måste han slå ner dig innan du slår ner honom. För så här hälsar man där. Genom att visa, jag har inga vapen, jag vill bara hälsa på dig. En mongol som hade hamnat på teologisk skola i Ryssland någonstans. Han fick frågan ifrån sin rektor, hur mår du idag? Och mongolen svarar precis som han brukar. Rektorn blir helt förnärmad och går därifrån och tänker, vad var det med honom? Eller, vad sa jag? Varpå mongolen går till en mongol och säger, rektorn blev jättekonstig när jag frågade hur jag mådde. Ja, vad sa du då? Jag sa som det var, det är så där. För att det här är bra, här är halvbra, det är så där. Inte så bra, det är dåligt. Det jag svarar, det är så där. Och så här roligt har vi haft hela helgen med historien om kulturell relevans, och det har varit spännande dagar. Sa du något om broschyren, Gunnar? Nej. Alla ni som är nya i stan, vi brukar inte ha handuppräckning längre. Hur många är det som är nya i stan? Kan vi bara få se en hand upp här? Jättemånga. Välkomna till Göteborg. Du är välkommen till Göteborg, till ett glittrande glatt Göteborg. Den brusande hamnen bjuder dig stora famnen till hjärtat som är Göteborg. Den här välkomstbroschyren finns där ute, och i den ligger en liten fikakupong. Bara för att vi vill uttrycka att du är välkommen till Göteborg, och du är välkommen till Göteborg Vineyard också. Så plocka på en sån broschyr, så får du lite information om församlingen. Vi har gudstjänster varje söndag här klockan 4 från och med nu september. Vi har kört 5:30 i augusti. Vi har husgrupper som möts runt omkring i stan, och de är öppna för alla och envar. Det är bara att kolla in och hänga in i en sån grupp. Så välkomna med om ni vill bara kolla läget, för att det tycker jag är klokt att ni gör. Är det ytterligare några som är här och vet mer att ja, men jag kanske inte är en kristen, eller jag har precis börjat på det här, eller jag är precis på gång med detta, så har vi något som heter en alfakurs. Och den här har vi ihop med baptistkyrkan Tabernaklet. De broschyrerna ligger där ute på infobordet, och det finns gott om sådana broschyrer. Så om du är här och vet mer att ja, men jag har en kompis som skulle vilja gå en sån, ta en broschyr innan du går hem sen. Plocka på dig så mycket sån här information som möjligt. Den börjar den 20 september, och några av föreläsarna är från Tabernaklet, och några av oss här i Göteborg Vineyard kommer att hålla en del av undervisningen. Ska vi slå upp i Efesierbrevet kapitel 1, så kan vi få powerpointen där också. Jag har haft rubriken mot alla odds, och det kommer att förklara sig lite senare. Men vi börjar med att läsa från kapitel 1, vers 1 till vers 14. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. En fantastisk inledning på en fantastisk bok. Det är mycket vi skulle kunna säga om just det här kapitlet. Och vi ska göra det alldeles strax. Men vi måste ha den lilla bakgrund som Gunnar gav oss i förra veckan. Församlingen i Efesos är en minoritet. Trots dess storlek, man tror att det kan ha varit uppemot 30 000 människor som samlades regelbundet till husgruppsförsamlingar i Efesos. Men Efesos är en stad, inte i storlek med Göteborg, men kanske runt 300 000. Så man är ändå en marginaliserad grupp i förhållande till allt det som i övrigt sker i stan då. Så vi kan bläddra lite här så kan ni få se några punkter. Det första som slog mig när jag hittade en uppdelning av kapitel 1. Det första som slog mig när jag... Finns den eller? Det som möter mig är i alla fall vad jag har valt att kalla en återlösningsplan. Att Gud på något sätt i kapitel 1 ger en indikation på vad han har initierat. Han har påbörjat ett tillbakaköp. Ett ångerköp. Att jag, inte att jag köpte det här och nu ångrar jag mig så jag vill lämna tillbaka det. Utan jag sålde det där och nu vill jag ha tillbaka det. Och det går ju egentligen inte att göra så, för att i det här avseendet så är det bytt eller köpt om man håller på och bråkar om det där. Men i det stora hela, här har vi den återlösningsplanen. Jag bara vrider lite på den så ni ser punkterna. Först är det att Gud Fadern planerar kyrkan. Gud Sonen, vår bror, köpte kyrkan. Och punkt C, att Gud är den heliga ande, förbereder kyrkan. Och det är Paulus som en apostel, han ber för kyrkan. Och då är det en bön om uppenbarelse. Att vi ska förstå de här tre första punkterna. För de är avgörande för oss i vår vandring, i vår process, i vår inlärning av detta då. För det är ytterst då, vill jag mena, både en erfarenhet av själ och hjärta, men också av hjärna. Att jag på något sätt förstår händelseförloppet och i det stora hela får mitt liv insatt i ett större sammanhang. Att jag inte bara lever för att jag lever och jag ska vara glad att jag gör det. Utan ytterst, Gud hade en avsikt med mig och den vill han fullfölja och också då fullborda enligt Filipperbrevet 1:6. Så att det är någonting som är påbörjat och Gud känner, jag är inte färdig. Jag vill upprätta detta igen. Och därför skapar han eller startar han en återlösningsplan. För han planerar kyrkan och tänker, jag ska upprätta en safe zone. Jag ska upprätta en plats av trygghet, en plats av frid, en plats av familj. Där de som är förlorade kommer tillbaka till mig och förstår dess tillhörighet i mig då. Genom Kristus, vår bror, som köpte kyrkan. Som betalar med sitt liv och säger, Gud, för din skull, för pappas skull, för barnens skull, för min skull, jag behöver er, jag längtar efter er. Så köper han kyrkan med sitt liv, betalar ett högt pris då. Och sen är det den helige andes uppgift då att förbereda kyrkan på detta återköpet då. Den här återlösningsplanen. Att vi ska tillbaka till Gud. Och det är det Paulus då i punkt D ber om. Att vi ska förstå att vi är i ett mycket, mycket större sammanhang än det vi ser runt omkring oss. Och det är vad jag tror att den här lovsången vill måla upp. Att ditt liv inte bara är det här inskränkta, välvalda eller det planerade eller det som är invant. Utan ditt liv är i ett mycket, mycket större perspektiv. Det är den kosmiska tillhörigheten av Guds församling. På ett stort internationellt men också universellt plan. Att Gud har för avsikt att återlösa skapelsen till sig här då. Så i allt detta så finns det faktiskt något väldigt spännande. Men det är kanske mest teologer som går igång på det då. Som bara, det där är coolt, det där är häftiga grejer. Så där, utan mer funderar jag på hur kommer det sig att han börjar med detta. För i närmelsevis de andra brev vi vet att Paulus har skrivit så börjar han aldrig så här. Han börjar alltid med en välkomsthälsning och jag tänker ständigt på er och ni finns i och hela det upplägget. Men det är liksom helt borta här och helt plötsligt så är Paulus borta någon annanstans och skriver liksom någon lovsång här som inledning och poplocket har rykt på han. Han är gasad. Så han går igång direkt, han går igång från början här och har liksom inte den här startsträckan att det var roligt att vara och hälsa på er sist och det ska bli roligt att komma och träffa er igen och det är troligtvis 3 år sedan han träffar dem. I det här så vet vi då att Paulus både är författare och också avsändare och församlingen är mottagare. Och det är ungefär som ett modernt e-mail, att det i början så står det från och till. I vanliga brev i historiken eller när vi skriver vanliga fysiska brev så säger vi kära Therese och så avslutar jag med din Mattias eller något sånt där. Nu var det länge sedan jag skrev brev till min fru men hon har fått något någon gång tror jag. Men här är i inledningen en tydlig avsändare och en tydlig tillskrivare. Det här är till er i Efesos. Och troligtvis är det så att skicka det här brevet runt i församlingarna. Skicka runt det här, låt det här läsas högt i husgrupperna helt enkelt. Berätta berättelsen som jag har skrivit ner. För den är av största vikt för er. Och det är där jag fascineras lite av att varför skriver han en lovsång i inledningen nu då till församlingen i Efesos och just i Efesos. Det ska vi prata om strax. Ska vi ta nästa PowerPoint? Hans lovprisning vänder sig till en församling, en stad som liknar vår. Gunnar var inne på det förra veckan och det är en handelsstad, det är en hamnstad, det är en storstad. Det finns ett kommersiellt, politiskt och religiöst centrum som koncentreras i Efesos och det på något sätt sprider sig i hela lilla Asien. För det är ändå ganska stort område det rör sig om. Och på grund av Efesos på något sätt läge så blir det en plats där folk samlar sig. Det blir en storstad tidigt och det finns också en enorm religiös livaktighet i den här stan. Så att jag fascineras lite över likheterna. Alltså det här skulle vi kunna säga om många städer i Europa. Men verkligheten är att det stämmer rätt så bra överens på oss. Och kanske än mer av den anledningen kan jag känna att det är viktigt för oss. Och på något sätt bena upp historien kring allt detta. Så nu kommer vi till det. Vi kan slå upp Apostlagärningarna kapitel 19. Ska vi bläddra lite grann här. Apostlagärningarna 19. Vi läser från vers 21. Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att fara över Makedonien och Achaia, fara över till Jerusalem, och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sa han. Emellertid sände han två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen med stort V. En silversmed som hette Demetrios tillverkade Artemis-tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa: ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig, inte bara här i Efesot, utan nästan i hela Asien. När han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende, att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar. Vid dessa ord blev de ursinniga och började ropa: stor är den efesiska Artemis. Hela staden råkade i uppror och från alla håll rusade folk till teatern. Och man släppade med sig Gaius och Aristarchos, två makedonier som var reskamrater till Paulus. Paulus ville då gå in och tala till folket, men hindrades av lärjungarna. Några i provinsområdet som var hans vänner skickade också bud till honom att inte visa sig i teatern. De ropade alla i munnen på varandra. Mötet var förvirrat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men några ur hopen satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa: stor är den efesiska Artemis! Och höll på så i ett par timmar. Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sa: Efeser, det finns några människor, finns det någon människa som inte vet att staden Efesos vårdar det höga Artemis-templet och stenen från himlen? Ingen har förnekat detta och därför ska vi hålla oss lugna och inte göra något överilat. Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller hädat våra gudinna. Och Demetrios och hans hantverkare vill föra talan mot någon, så finns det en domstol som sammanträder. Det finns ståthållare. Där kan folk anklaga varandra. Men är det något mer ni yrkar på, får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Efter vad som har hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror, eftersom man inte har något att anföra till försvar för denna oordnade sammankomst. Med de orden fick han mötet att skingras. Punkt nummer ett nu då. Vi är inte först och främst i Göteborg, utan i Kristus. Så när vi bläddrar här och ser att det finns en historia till Efesierbrevet kapitel 1 lovprisningsinledning, så står det i paradox, eller nej, inte paradox, paradox är skenbar orimlighet, vad heter det? Det är en direkt orimlighet, det står i motsats till det efesiska templet. Det står i motsats till den här smeden och hans silversmide. Och det står i bjärt kontrast. Det är liksom motvallsläge. Det är en extrem clash som Paulus påminner församlingen om. Och han säger: glöm inte att ni inte bara är efesier i Efesos. Utan kom ihåg ert ursprung, ert egentliga arv. För att det är lätt att glömma när samtiden bara på något sätt står i den efesiska Artemis. Och då behöver vi veta att den här areopagen som de går in på, den här platsen där de samlas, samlar ungefär 50 000 människor. Och de fyller den. På bara några minuter så är 50 000 pers där. Och i 2 timmar står de och vrålar. Stor är den efesiska Artemis. Och där har vi motsatsförhållandet. Och där har det varit det jag gick igång på i veckan. Något så hejdlöst när jag satt och planerade det här. Och jag undrar, varför börjar han just i Efesierbrevet med en sån här lovsång? Och bara liksom radar superlativ om Gud och om oss. Och vilka vi är i Kristus. Vet du, Efesierbrevet har bara 6 kapitel. Om du bara gissar, du behöver inte gissa högt. Men hur många gånger står det i 105 tillfällen på bara 6 kapitel så har vi ordet i, eller i Kristus, eller i honom, eller det bara grundar för oss en förståelse av att visst, nu bor jag i Göteborg, jag ska plugga här, jag ska jobba här, eller, och jag är i Göteborg, jag är i mitt hus, och vi har hela den här föresatsen om att det här är verkligheten just nu. Och det är helt riktigt, jag ska inte motsäga det. Du är i Göteborg och du ska säkert plugga här, och jag tänker inte strida på den punkten. Men grejen är att är du en troende så är du först och främst i Kristus. Och det är avgörande för din inställning till de som skriker stor är Caroline Klyft. Bara för några veckor sedan på en ungefär lika stor arena. Och det har ingenting att göra med Caroline Klyft, utan hon verkar vara jättefin. Vi kan ta Patrik Sjöberg som exempel istället. Är ni med? För det handlar inte om det, eller det är helt fel. Men det måste grunda sig i att vi är i Kristus. Så jag måste bara läsa några av de här verserna för er igen. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Vers 6. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Den engelska översättningen av de här verserna säger: He has loved us in the beloved. Han har älskat oss i den älskade. Det är så oerhört vackert så det låter nästan som Thomas Sjödin har skrivit det. Han har älskat oss i den älskade. Det är vårt ursprung att vara i Kristus. Och det är botten för vår tillhörighet. Inte att jag är mantalsskriven här och där. Eller när man får de här lilla brickorna när man skulle in i lumpen. Eller när man växte upp, ni vet det här. Att det här är min hemmahörighet och här är min blodgrupp. Alltså, på baksidan av en sån så skulle det egentligen stått i Kristus med stora bokstäver. För att bara påminna oss om att ja, men i Göteborg är min verklighet. Här bor jag, jobbar, pluggar eller och så vidare. Men ytterst, jag är i Kristus. Jag baserar, jag bottnar mig där. Vers 7. I honom och genom honom. Vers 9. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Vers 10. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Det ska inte sammanfattas i Göteborg. Det är inte Göran Johansson eller någon annan politiker som ska förklara eller lägga ut det här eller hjälpa oss med lösningen. Det är inte i det avseendet bara ett politiskt beslut, även om det också finns politik i detta. Så är det verkligen så att det är ett mellanmänskligt problem som vi lever i. Att vi blir så upptagna av vår verklighet att vi glömmer den verkliga verkligheten. Om vi tar punkt nummer 2 nu då. Jag får bläddra lite här, tror jag. Paulus skriver till minoritetskyrkan i Efesos med anledning av majoritetsdyrkan av Artemis. Och nu sågade jag halva Artemis-templet där borta och det var med flit. Nej. Men det här står, de här två sakerna står i paritet. Eller det var inte paritet. I motsatsförhållande till varandra. Och det här blir en spänning för församlingen i Efesos. Att korset står i bjärt kontrast till den verklighet som de dagligen matas med. Om vi bara gör en snabb huvudräkning, om de nu var 30 000 och församlingen består av 30 000 medlemmar och staden har 300, det är ungefär 270 andra som regelbundet tillber något annat. Om det inte är den efeiska Artemis, så är det troligtvis något annat skapat istället för skaparen. Och det är klassisk kristendom utifrån Romarbrevet vers 1 och 24 där, och att man tillber det skapade istället för skaparen, som han som är välsignad i evighet och evighet. För man vet inte bättre. Så i det avseendet så får vi ändå säga att det är okej så länge man på något sätt upptäcker att det finns något mer än detta. Och det är det som Paulus vill inleda hela brevet med att säga: glöm inte bort hur det egentligen är. Artemis är Apollons tvillingssyster, född av Leto på ön Deios. Zeus var hennes far, och förutom att vara jaktens gudinna var Artemis också de unga kvinnornas beskyddare, liksom barnafödandets, skördens, naturens, månens gudinna. Hon var en jungfrugudinna och också välsignade kvinnor som höll på att dö i barnsängen genom att ge dem en snabb död. Artemis var en av den antika Greklands populäraste gudinnor. Hon ansågs vandra omkring i skogarna omgiven av nymferna. Hon var också dansens gudinna och särskilt en kvinnornas gudinna. Gravida kvinnor brukade tillägna henne sina kläder, och innan en kvinna gifte sig så brukade hon offra sina kläder till Artemis. Hon dyrkades också av unga pojkar i Sparta, och de brukade genomgå ett prov där de piskades vid hennes altare. De fick inte gråta, och detta fortsatte tills de inte stod ut längre. Det var Artemis som begärde att Iphigenia skulle offras innan grekerna kunde segla iväg till Troja. Men enligt vissa versioner så räddade hon den unga flickan innan hon dödades. I vissa fall var Artemis en hämndens och dödens gudinna. Det var hon som dödade Niobes döttrar med sina pilar, och hon dödade också jägaren Orion. Och enligt vissa versioner även Ariadne. I romersk mytologi kallades Artemis för Diana. Den bakomliggande anledningen för smeden Demetrios tror jag är pengar. Jag tror inte att han är så där jättenoga med själva kulten. Men kulten måste upprätthållas och ha en viss standard och inte emotsägas för offentligt, för då förlorar han sin inkomst. Och jag skulle vilja säga att det är ju en avgud i sig. Så även om Göteborg inte har något Artemis-tempel, så nu har vi avgudar här i mängder. Vi har samma problematik, samma förbannelse, samma blindhet vilar över många som är fullständigt upptagna vid bling-bling och cash. Det är inte konstigt om vi på något sätt kan känna av den där spänningen i läget nu när vi börjar titta på texten utifrån de här premisserna. Att det faktiskt kan ha med oss att göra. Att det faktiskt kan säga någonting till oss i vår samtid, i vårt sammanhang. Varför börjar han med en lovsång? Vi har svarat lite grann på frågan, men jag skulle vilja att vi fortsätter bara bläddra lite grann. Om vi tar oss till första Korinthierbrevet 12, 13, 14. Om ni kommer ihåg den lilla kommentaren om att topplocket rök på Paulus redan ifrån första kapitlet, så är det något liknande här. Om vi bara tittar på rubrikerna i kapitel 12, 13 och 14, så har vi andens gåvor, och det får vi väl ändå säga är direkt knutet till en klok och sund församlingsundervisning. Då bläddrar vi och hittar kapitel 13, som är vägen framför andra, kärleken. Kapitel 14 är profetiskt tal. Hade jag varit brevförfattare då, vilket jag inte har någon stor merit som, så skulle jag ändå hållit mig till ämnet och inte liksom zappat mellan olika kanaler. Utan pratar jag om andliga gåvor, så får man väl ändå säga att den profetiska gåvan tillhör väl en utav dem åtminstone. Så jag hade satt de kapitlerna bredvid varann, bara för att det känns naturligt att ha saker och ting i följd. Men helt plötsligt så klämmer han in ett helt kapitel om kärlekens lov. En lovsång här då. Och vi behöver stryka under det här, och jag har gjort det många gånger förut. Men mitt i undervisningen om församlingen så stöter vi på Paulus utan topplockspackning. Med en fullständig bara, wow! Jag måste bara få lovsjunga lite. Det är som att han sitter och skriver och är liksom helt uppe i det, att han är helt gasad och det här är bra grejer och oj vad jag har skrivit, jag är trött i pennan, och helt plötsligt bara wow, en lovsång kommer. Och så kan han liksom inte hålla sig. Det är som att det liksom, inte att det går över styr, det skulle jag inte vilja säga, men det är som att det blir för bra för att vara sant nästan. Han blir så tacksam att han bara måste få gensvara. Och egentligen så säger han åt församlingen i Efesos, glöm inte att ni är i Kristus. Bara för att ingen har rest upp ett kors i er stad, bara för att man inte regelbundet får det på framsidan av GP när ni läser, så glöm inte ändå. Glöm inte den verkliga verkligheten då. Vi bör stryka under det som Gunnar var inne lite grann på i nästa vecka, att inledningen till första Korinthierbrevet, vers 1-14. Från vers 3-14 har vi ett upplägg av en tillbedjan, en doxologi. Och i ursprungstexten så finns det inga punkter. Och jag tror att det ytterligare stryker under den här grundtanken som jag har försökt att föra fram, att topplockspackningen rök på han. Det bara bubblar över, det är en känsla av Linda Skugge. Jag vet inte om du läser henne så jätteofta, men hon är inte så noga med stor bokstav och slut på en mening eller en punkt eller ett eller 10 utropstecken. Inget utav det där spelar henne någon roll. Så i det avseendet man är modern författare, så sliter man sitt hår och tänker, Linda Skugge har inte gått ut högstadiet. Hon fanns inte på svenska lektionerna. För att hon har ingen koll, det finns liksom ingen sån där, flowet är inte alls som det var förr. Det är grundskillnaden. Och jag skulle vilja säga, Paulus är likadan här i det avseendet, bara att hans text är lite bättre. Det finns ett fantastiskt flow som inte slutar, utan det bara... I din bibelöversättning är det 7 meningar. Stor bokstav, punkt, stor bokstav, punkt. 7 gånger istället för att det bara är ett enda långt lovsångsflow. Och det säger någonting, tycker jag, om församlingen i Efesos. En utmaning, men också en påminnelse om att tillbedjan först. Tillbedjan först. Kan bläddra bara. Utan att skämmas berättar jag att King Kong är faktiskt en hyfsad film. Och när jag kom till den här scenen, jag såg den för några veckor sedan och jag såg den i måndags igen på min lediga dag med en pastorskollega. Så satt vi där, och helt plötsligt när jag kommer till den här scenen och vet att jag har den här texten nu idag då, så kände jag att det här är bra. För det är lite grann känslan av att den efeska Artemis är där borta, och jag bara ser de här stora käftarna och samtiden bara ropar, hylla dig själv, tillbe dig själv, eller betjäna dig själv, eller ta hand om dig själv, eller se till att få det, eller gör det, eller väx i, eller se ut sån. Och så bara har man på något sätt en enorm bäst emot sig. Man bara känner wow. Den här känslan av litenhet, att definitiv minoritet i förhållande till den här majoriteten här då. Om bara några millisekunder så tror ju Naomi Watts att nu slukas jag. Helt plötsligt så hör hon bara ett öronbedövande boom, boom bakom sig. Och där landar King Kong på alla fyra och bara... Och till en början tänker hon, man ser hur hon vänder sig om och bara, nej, käftar där. Och där, och så bara, men efter några sådana millisekunder så ser man bara hur hon backar in under de här enorma framtassarna på King Kong. Och ställer sig där och King Kong bara slicear den. Ja, han, ni kan se filmen. Så verkligheten är att oddsen ser ut att vara emot er i Efesos, säger Paulus. Men glöm inte i Kristus. Det är den avgörande skillnaden, säger han. Så vad som än är emot er på den sidan, bara kolla vem som är där. Och så har man bara en känsla av att Gud är King Kong och bara... Ja. Så är det när en pastor är ledig. Jag fick lov av PJ att berätta att han hade åkt på till Danmark på Roskildefestivalen för några år sedan. Massor av bra artister, men bland annat så stod han ganska långt fram på en spelning med Slipknot. Ett intensivt sjungande hårdrocksband. Och sett sjungande inom såna här mitt i spelningen så säger sången I want you all to bow. Och helt plötsligt så märker P att han är i stort sett den enda som står upp. Sångaren i Slipknot har talat och alla bara böjer sig. Och i det här upplägget av att känna sig som väldigt marginaliserade, både politiskt och kulturellt och så, kan det bli en känsla av att det här är ju ingen idé. Och vi får en känsla av att Artemis säger I want you all to bow. Men då är det lite grann att stå kvar där som Sadrak, Mesak och Abednego slängdes i ugnen. Men vem var det som stod kvar? Det var Daniel som stod kvar själv när kejsaren på inbjudan av några fiender till Daniel skapade någon form av kejsarkult och säger böj er för mig. Och Daniel är den enda som står kvar. Jag fascineras lite av det där, både Daniel och PJ. Jag tror att det är viktigt att veta att vi kan stå kvar. Vi kan bara backa lite in i armarna på den där stora hjälten där. Så oddsen ser ut att vara emot oss, men det är bara en chimär. Jag vet inte om du märkte, jag gillade det lite grann i Apostlagärningarna, vers 32 där så stod det. Då ropade alla i munnen på varandra. Mötet var förvirrat. Den är skön tycker jag. Det säger lite grann om motståndet. Det kan låta väldigt massivt för det är 50 000 som skriker. Stor är den i fisk Artemis! Och alla bara, just det. Ja, det är hon. Varför är vi här? Jag vet inte. Sjung eller skrik. Just det. Det är mer en känsla av att mötet var förvirrat. Och sen fortsätter meningen så här. Och de flesta visste inte varför de var där. Vad är det vi gör? Jag har ingen aning. Okej. Det är lite moget så. Varför allt detta nu då? Vi måste avsluta här. Varför allt detta? Vi har pratat om varför lovsången, men varför denna påminnelse då? Och det är punkt nummer 3. Välkomna hem alla mina tidigare föräldralösa fosterbarn från Efesos. välkomna hem. Och märk väl att jag har sagt föräldralösa fosterbarn inom parentes. Vi kan så lätt identifiera oss med att jag visste att det var något. Jag visste att vi var hemlösa. Jag visste att vi var faderlösa. Men det är inte det som är poängen. Det är inte det som är huvudgrejen här. Utan när Paulus vill inleda med allt detta så säger han i vers 4 heter det på svenska. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss. Och vers 5. Han har förut bestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Och vers 11. Ska bara bläddra här. I honom har vi fått vår arvslott. Förut bestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin viljas beslut. Och vers 13. Och i honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning. I honom har också ni sedan ni kommit till tro fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Det här är anledningen till varför Paulus håller på och lovordar Gud. Och sätter det i motsatsförhållande till den efeska Artemis. Eller samtidens gemensamma skaldande om att vi och vi ska och vi du. Tänk på dig själv. Eller. I relation till det så säger han. Glöm det. Det där är bara en chimär. De vet ju inte ens varför de står där och skriker. Det är uppenbart. De har inte någon aning. De bara vrålar för att på något sätt ingå i den stora gruppen. För att känna någon form av tillhörighet. Men till slut är det ändå bara tomt. Det är uppenbart eftersom de slutar att vråla då. När den här ledaren kommer. Och det finns ingen anledning att ni är här. De bara, nej här gör det inte. Så bara, okej vi går. Det är uppenbart vad som låg bakom detta. De har ingen koll. Men för dig är det skillnad. För dig är det väsensskillnad, för det här utgår från att du har blivit barn. Så du har något att sjunga om här då. Det finns någonting här som baserar sig på en känsla av välkommen hem. Det hänger flaggor och banderoller i trädgården. Ballonger och serpentiner. Och helt plötsligt så bara uppdagas det en stor fest. För dig med ett liveband som spelar dina favoritlåtar och en hemlig gäst som är din absoluta drömartist. Och allt är gjort av en farsa som säger, åh vad jag har saknat dig. Jag vet inte om ni har sett filmen Den bästa av mödrar med Maria Lundqvist och Mikael Nyqvist. Se den. Den ger en bild av smärtan och kärleken och en moders känslor inför ett barn som faktiskt egentligen inte är hennes då. Det handlar om första världskriget, finska vinterkriget. Och alla barn som kommer båtar ensamma med en skylt på magen där det står Socialministeriets barnförflyttningskommitté nummer och sen bara en siffra. Socialministeriets barnförflyttningskommitté. Ett nummer och en siffra. That's it. När de kom i land så blir de skickade ut runt i landet till några föräldrar som säger, nu är vi din mamma och pappa, glöm dem där. Nu är du i Sverige, här pratar vi svenska. Det är bättre att ni ser filmen faktiskt. Men avslutningsvis så måste jag bara få läsa de här verserna igen. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Socialministeriets kommitté har inte satt ett sigill på dig, utan Gud har, jag vill säga, i det avseendet satt sitt sigill på dig. Den heliga ande är i dig, hos dig, över dig, för att du ska kunna vara i Kristus, vart du än är någonstans. Och det gör att vi har anledning att sjunga. Det gör att vi har anledning att säga bröd och vin för min skull. Det är inte så att det står i paritet till den efeska Artemis för oss. Det har vi redan pratat om då. Men när Paulus ska förklara det så använder han ord av det problematiken kring adopterad, inlämmad, gjord delaktig, medarvinge. Vi som förut var föräldralösa är nu inte längre föräldralösa. Vi som förut var hemlösa har ett hem i himlen. Och det här är vart vi landar någonstans. Jag kan nog tänka mig att är du nyinflyttad, det kan vara spännande att vara i en ny stad, men samtidigt lite skrämmande. Du behöver den tillhörigheten av en församling, en familj. Skulle vi kunna vara den gemenskapen? Vi hade varit privilegierade om du ville vara med. Vi vill utgöra en plats där det här finns för oss, där det här landar i våra liv, där bröd och vin blir kött och blod för oss. Och vi säger i Kristus med mina syskon. Gud är vår far, Jesus är vår bror. Han har köpt oss, priset är betalt. This is it. Det blir inte bättre än så här. Ska vi be? Helige ande, vi vill signa dig att bryta igenom våra känslospärrar som vi sätter upp för att vi är rädda för att förlora facet. Men verkligheten är att vi i ett avseende känner oss både ibland hemlösa och faderlösa, lite fundersamma, lite vilsna. Men vi ber att vi ska få komma hem till dig idag. Vare sig vi tycker oss vara troende eller inte, så ber vi uppenbara ditt faders hjärta för oss. Vare sig vi tycker att vi förtjänar det eller inte, det är ju inte troligt att någon av oss tycker det, men vart vi än är någonstans, visa dig för oss, Herre. Om vi upplever oss vara på fallande skala och är den djupa änden, så ber vi dra oss upp till dig, Herre. Om vi har en känsla av att men det är rätt på topp, men det är ändå något som saknas, låt ditt rike komma och överraska oss. Vi tackar dig, helige ande, för att du är den som ger oss söners rätt, döttrars rätt att ropa Abba, fader. Det är barnaskapets ande i oss som föder detta. Och det i sin tur leder oss till lovsång. Och där måste vi säga, Herre, du får uppenbara igen, för vi förstår inte riktigt hur du kan vara så god mot oss. För att du ordnar en brakfest med banderoller, flaggor, serpentiner, ballonger som fyllda med helium som svävar mot luften, och så är det vårt namn på dem. Du bara slösar på oss. Tårtor och vänner, fest och dans. Jag ber att du skapar den bilden och låter den landa i våra liv, djupt rotad i vårt fundament av tro och tillhörighet. Tackar dig för att du hör bön och svara på bön. Amen. Tack, Mattias. Innan vi gör någonting mer, så bara ber vi den korta urkyrkliga bönen som finns här i Paulus bön också. Det är inte bara en välsignelse utav honom som välsignar, utan det är också en djup bön, medvetenhet att vi och jag klarar oss inte utan. Så kom, helige ande. Låt oss be det tillsammans. Ta ett par minuter och bara vänta och inbjuda honom här i avslutningen av den här gudstjänsten. Vi ska fira nattvard, det sista vi gör nu. medan vi lovsjunger och tillber och ber för varandra under tiden. Stryker under hälsningen till dig som är ny här i församlingen eller här i gudstjänsten, att fika gratis med oss, stanna och prata med oss här nere. Vi är så jättenyfikna på att få lära känna dig. Jossan som är med här idag är den som förmedlar folk till olika husgrupper och sitter där och frågar mig eller Mattias eller någon annan du känner igen vem Jossan är efteråt. Så hittar vi hem på något sätt. Det är gott. Kom heligande. Det är också en bön om att hitta hem.